دشمنم خداوند. نام ما احمد جان ولد مولوی عبدالغفور سرمعلم مدرسه نعمانیه زرینخیل. مدرسه شما تا چند صنف شاگردان را میپذیره؟ مدرسه ما 4 صنف داره تا صنف 3، 4 شعبه داره تا صنف 3 جدید شمول است. تعداد شاگردان ما 180 نفر میرسد. آیا شما قصد دارین که صنف های را به صنف بلندتر، مثلا صنف 7 و 8 تا الی 12 گسترش بدین یا خیر؟ اگر امکان موجود شد انشاءالله تا 12 هم منطقه ما فراخ است، شاگردان بالغ می شد. از طرف روزها آیا برای در سطح تعلیم تربیه برای شما کدام مشکلات خلق می شه، یعنی که روزها مانع درس دادن شما برای اطفال شما یا خیر؟ مهربانی شما هستن. ما منطقه ما نزدیک لین عمومی است. بعضی اوقات که قطارها یا چیزی تیر می شود، البته ما کمی تکلیف می بینیم و در غیر آن هیچ تکلیف نمی بینیم. شما برای بهتر شدن وضع تعلیم و تربیه در ولایت وردک به سایر نقاط افغانستان چی پیشنهاد دارید؟ ما ضرورت دیگه نداریم، صرف یک ضرورتی داریم که کتب یا بعضی چیزات که از ریاست پیشنهاد می شود او اگر برسه همو کفایت می کنه، دیگه ما هیچ ضرورت نداریم. از این گازه شدیم با ما صحبه کنید نجا همون یک آنان تشکر زد خدا اول مرد می کنم. خودم محمد زرین از قریه فشکار، از ولسوالی چک، ولایت وردک، او دپلار نوم محمد زرین، محمد رنگین. شما چه وظیفه دارید میگید؟ ما به حیث سرمعلم حوزه سیاب مدرسه مقدسه صدیق اکبر کار میکنیم. به چه متعلمین در مدرسه شما هستند؟ به چه تعداد؟ تعداد متعلمین ما 300 نفر است. از سنت اول تا سنت شش همه 300 نفر است. انشاءالله با امید اضافه میشه. آیا شما قصد دارین که از سنت شش اضافه تر ایره برای اطفال که مثلا سنت شش خلاص میکنن برای سنت هفت و هشت ایره توسعه بدین؟ انشاءالله ما تا چی قدرت ما که است تا سن پی شش و تا سن پی نو ما بلکه چیتن امر پرموده آمیر صاحب تعلیم تربیه که بود ما با پیشرفت هستیم، پیشرفت نیریم انشالله تا که اکمالات ما شود. من انشالله مقاومت میکنیم، پیش میریم، سنپای ما بلند میره. از طرف روسا در قسمت تعلیم تربیه آیا که مشکلات شما میبینید؟ مثلا وقتی که شما اطفال درس میدین آیا از طرف روسات وقت شده که بمبار چه مدارس مکاتب؟ تا حالا با امید خدا اطفال بمبار نشده، ولی ترسش است. روس خیلی مضر است برای خلق افغانستان. مسلمانان افغانستان هر جا که میبینه این نمیخواه که این بچه ها است یا کلان است یا بزرگ است یا خانه است، هر جا که ببینه بند می اندازه. ما از همه هوا، تیاره، بمبار خیلی یعنی آزرده هستیم او کدام دفاعش هم نداریم. از او تا حال بمبار نشدیم ولی در فکر بمبار هستیم. زکا روس مضر است برای افغانستان، هر قدر ضرر که در قدرت او است می رسانه. شما برای بهتر شدن وضع تعلیم تربیه چی پیشنهادات دارید؟ وضع تعلیم تربیه انشالله از طرف استادا و از طرف منطقه خیلی خوب است و از آن برادران که همراه من همدرد است از او ای پیشنهاد داریم که اجناس تعلیم تربیه برای ما بیشتر کند و همو چیزا که به استادان لازم است یا به متعلمین لازم است همو بیشتر کند که ما به امید خدا پیش برویم. شما اگر کدام پیغام برای مسلمان های سایر جهان داشته باشین میتونیم؟ به همه مسلمان همه نره همینطور میگویم که این قرآن عظیمشان از یک شخص نیست، این دین محمدی از یک قوم نیست، این جامعه است. به همه مسلمان ما حق داریم که برای ما کمک بکند و همدرد ما باشد، چرا که جنگ ما با شوروی به همین قرآن عظیمشان و به دین محمدی است، نه کدام چیز ماده است در بین ما شوروی، نه کدام خاک است، فقط یک قرآن عظیمشان است. جنگ ما با قرآن است، قرآن عظیمشان مشترک تمام مسلمین است. یک حاضر شدید با ما مصاحبه کنید یک جان؟ نه در تاسو در مصاحبه نه دیر تشکر. الحمدلله چه تاسو خپل درس در موشت خپل همدردی برایم آشکارا کردی. تاسو خپل زانو برای یک زب خپل حزب الله د چک دی ولسوالی د کریم شهید د دینی او مذهبی مدرسې د سرمعلم حیث خپل وظیفه اجرا کوم. د کریم شهید مدرسه در څوم ټولګي پورې شاګردان لري؟ د کریم شهید مدرسه ته شپږم ټولګي پورې شاګردان لري. ټولو شاګردانو شمیر څو څومره کې؟ د ټولو شاګردانو شمیر یو سل او نوي. دا مدرسې د تنظیم لخوا مرسته کیږي که د هغه کمیټې خارجي کمیټې چې په پاکستان کې جوړ شوې دي؟ د دې مدرسو سره ته پلا حدا د امکانه پوری تنظیم دی خواهم رسته که او زیاد هم رسته چه در دی هوا کمیتی چه پا پاکستان که دی دی اغود خوا زیاد در اجناس و او تعلیمی مواد و زیاد هم رسته دی هوا کمیتی دی خوا دی مدرس بسره که تاسو چه در دلتا درس دار کهوی دی روسان و لخوا سه مشکلات بیخی کنه؟ موږ خپله چې درس ورکوو د موږ تعلیم او تربیه په داسې حالت کې جریان لري چې هغه البته د موږ د مدرسې د تعلیم او تربیې صحنه په خپله عین سنګر دی او د روسانو د طرفه په ګوناګون مشکلاتو په راز راز مشکلاتو باندې ګرفتاره یو. خو ته په هر دستور د خپل توان او طاقت سم د هغې په مقابل کې هم خپله مقابله او خپل مقاومت خوره کوو او دی بلا طرف خپل تعلیم و تربیت په همداس شرایط کې موږ ادامه ورکړي او ادامه ورکړو څو چې موږ توان او طاقت شته. تاسو د تعلیم و تربیت د بهتر شدن دپاره د ښه والي دپاره کوم پیشنهاد لري؟ موږ خو د دې دپاره چې د موږ تعلیم و تربیه په همداس شکل باندې جریان ولري او یاده چې تدونه زیاد ښه نو د موږ ارزو دغه ده چې چون چې د موږ منطقه د اقتصاد طرفه په سخت زوب او په چوچه درجه کې واقع ده نو په دې خاطر باندې که چیرې د موږ د شاګردانو سره اقتصادي مرسته وشي نو یا مثلا د اقتصاد طرفه دوی مشکلات رفع شي نو البته چې موږ تعلیم تربیه ته به پوره او صحیح موقع مساعده شي. تاسو د نړۍ تور مسلمانانو ته څه پیغام لري ویلی شي؟ د موږ پیغام دغه دی چې ټول نړۍ مسلمانانو ته موږ دا پیشنهاد لرو او دا هیله ځنې کړو چې په لومړي قدم کې د موږ سره د اسلام او د قرآن په مخاطر باندې د موږ سره هر نوع همکاري وکړو او په دوام قدم کې د بشر دوستۍ یا د بشر په خاطر باندې د موږ سره هر راز کومک مرسته وکړه او بل دا چې تنها قرآن او اسلام تنها د افغانستان د مسلمانانو لپاره نه دی او نه تنها د بشریت حقوق د افغانستان د خلقو لپاره دی بلکې د ټولې نړۍ لپاره د بشریت حقوق او د اسلام او قرآن ټول حقوق ټولو مسلمانانو ته او ټول بشر ته متوجه کی. نو په دې خاطر باندې هیله ده چې د موږ سره او د ټولو مسلمانانو سره یو د بله ټوله نړۍ او ټول دولتونه او ټول ممالک د اسلام او د قرآن په خاطر او د بشریت د حقوقو د مراعات په خاطر باندې موږ سره هر نوع همکاري او د ټولو مسلمانانو سره او د ټول بشر سره وشي. تاسو ډیره مننه. ډیر تشکر د تاسو د تکلیف نه مو مننه کړو. د تاسو تکلیف ته موږ هر قسم خدمت ته موږ حاضر یو. د تاسو تکلیف نه ډیر تشکر. السلام. اول مرحله خود ما سرمعلم مدرسه و کازار هستیم. مدرسه شما چند شاگرد میپذیرید؟ از سنف تا سنف پنج فعال است. فعلا با چی تعداد شاگردا در مدرسه؟ دوکم دو ست نفر تحت تعلیم ماست. آیا این مدرسه ها از طرف تنظیم کمک میشه یا از طرف مؤسسات خارجی که در پشاور؟ از طرف تنظیم هم کمک میشه، از طرف پشاور هم کمک میشه. چی نه کمک ها میشه؟ از کتاب، از کاغذ، از قلم، از هرچی احتیاجات که ما داریم این از طرف پشاور رفع میشه. آیا شما میخواین که این مدرسه تا سنف 12 بله میخواهیم که به توجه کمک برادران مسلمانان تا سنف 12 را دوام بده. برای بهتر شدن وضع تعلیم و تربیت در ولایت وردک و دیگر ولایت افغانستان شما چی پیشنهاد دارید؟ ما این پیشنهاد داریم که در تعلیم و تربیت وضع اقتصادی منطقه وردک خصوصا آبکزار که از یک طرف وچکالی و خشکسالی است، از دیگر طرف انقلاب است، وضع اقتصادی بسیار ضعیف کمزور است. اگر وضع اقتصادی ما خوب شوه ما انشاءالله بسیار کوشش میکنیم که شاگردای ما تا سنف 12 را تحت تعلیم بگیریم. تا به حال از طرف روسا برای در قسمت تعلیم تربیت مشکلات خلق شده در ولایت وردک؟ بسیار خلق شده، بسیار روزا در کوها تیر کردیم، بسیار بمباری ها در سر ما شده، خود نگاه کردیم تا حالی صدمات اقتصادی بشری چول به ما رسیدنه. از طرف ورسا بسیار تکلیف ها را کشیدیم، هنوز می کشیم، در مقابل اینا مستحکم هستیم انشاءالله. به عون خداوند جل جلاله و به همکاری برادران مسلمان دنیا. از طرف پرچمیات تبلیغ میشه که مجاهدین مخالف سرسخت تعلیم تربیه هستند. آیا ادعای از با درست است یا خیر؟ نه غلط است. چطور؟ این پروپاگند میگه پرچمیات خود. اگه این طور می بود که اینا میگه، ما همین مدرسه ها را تیار نمی کردیم، جور نمی کردیم، تحت تعلیم بچه های خود نمی گرفتیم. خب از اینکه حاضر شدیم با ما مصاحبه کنید یک جهان آمون. تشکر، بسیار تشکر از همکاریتان، از خدمتتان بسیار تشکر میکنیم. خدا کنه که هر وقت پرسان مسلمان ها را بکنی، اوقت مسلمان ها کمک کنی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زم محمد آصف دي غضي أدل مدارس دي مدرسة مسؤول مسؤولين دي چاك دي ولسوالي دي غضي أدل مدارس دي مدرسة دي مدرسة ترسوم تلقي بوري شاگردان تربية كي دي مدرسة تشباغم سنبا بوري شاگردان تربية كي وي تعداد بوتنا تعداد یه دریس و دولس نفر دی. تاسو غالی چه دا تر دولسم ټولګی پورې شاګردان نور انکشاف دا موږ غواړو چې تر دولسم پورې موږ د خپل تعلیم تربیت ادامه ورکړو لپاره دېش لیدل نه چې دغه جهاد اسلامي مخ باندې ولاړ شي او موږ ټول مشکلات لرو نو په دې خاطر باندې موږ غواړو چې تاسو په کومک په مرسته باندې ټول مسلمانان په مرسته باندې چې دغه د مو شاګردان دولسم اسلامي په ورسي چې دغه دینی خپل زده کړه په طریقې کامله زده کړو اسلام او جهاد وپیژني. تاسو په نظر تعلیم تربیت د جهاد لپاره ضروری ده کنه؟ تعلیم او تربیت د جهاد لپاره بیخي ضرور دی او جهاد چې دی موقوب دی تعلیم تربیه پورې. هر کله چې تعلیم تربیه وشي نو په طریقه کامله سره جهاد هم کېدلی شي. نو د جهاد ډېر اړتیا دغه تعلیم تربیه ته لري. نو تعلیم تربیه څوک چې زده کړه مفهوم د جهاد او د نورو مشکلاتو باندې هم پوهېږي. که مثلا له خو داسې تبلیغات روان دی چې ګویا مجاهدین د تعلیم او تربیه سرسخت مخالف دي، آیا دا ادعا د هغوی درست دی که نه؟ دغه کفار چې دغه تبلیغات کو مقابل دده کې چې دغه تعلیم تربیه درست نه دی، نه دا بالکل دی غلط دی. او تعلیم تربیه د جهاد لپاره ډېر مهم او ډېر ضرور اهم مقصد دی. که چېرته دا وایي موږ مدرسې نوې شروع کړي او پیرګامونه مخ باندې به نه تلل. اجازه شوي موږ سره مرکې وکړي، ډېره مننه. تشکر. بخشش وخت ده اول معرفی میکنم. اسم ما زرگل، از ولایت وردگ ولسوالی بدنیچک، سر معلم مدرسه علی شیخ بکسمند هستیم. این مدرسه تا صنف چندم شاگردان را تربیه میکنم؟ این مدرسه بلند تا صنف چهار است. آیا شما در نظر دارین که این مدرسه را تا صنف دوازده انکشاف بدین یا خیر؟ ما این همین نظر داریم که این مدرسه تا صنف دوازده خوانده شوه، از خاطر اینمی که جهاد با مفهوم جهاد با مفهوم اسلام بپومه تا وقتی که انکشاف بکنه درس بخونه با واقعیت اسلام واقعیت اسلام درک بکنه. به نظر شما نقش تعلیم تربیت در جهاد اسلامی افغانستان چگونه است؟ به نظر ما نقش تعلیم تربیت با اسلام بسیار ضروری است، از خاطر که کس میپومه که نمی تعلیم تربیه میکنه، از خاطر که نمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برموده که اوتر بل علم ولو کنه فی سین، طلب علم می طلب کنه علم اگر که در چین باشه، اگر که در هر جا باشه باید مسلمان یک تربیه و تعلیم بکنه. برای بهتر شدن وضع تعلیم تربیه در ولایت وردگ و سایر ولایت افغانستان چی پیشنهاد دارید؟ پیشنهاد از ما نمی است که اقتصاد ولایت وردگ بسیار ضعیف است که مواد تعلیمی باید بایی زیاد شوه، از قلم، کتابچه، کتاب اینمی که تا چند زیادتر باشه با مردم و شاگردها بایی تشویق میشه. برادر محترم از این که حاضر شدیم با ما مصاحبه کنین یک جهان ممنون. از پیش شما تشکر که همراه ما وقت داریم. محترم مرور اخبرزان معرفی بکنیم. زه طالب العلم ملا بهرام د چاګ دې ورسواله دي عربانو د شالید کلوسیدونکو. تاسو څه وظیفه لرئ؟ زه معاون نظامی عمومي د چاګ او د دامیرداد دې ورس علاقه دارم. تاسو لکم سال کال په دې خو مثلا جات د 57 تاسو په نظر د روسانو د کمنګيري تاکتیک آیا په مجاهدین باندې کوم خطرناک ضربه تر اوسه پورې وارد کړی دی که نه؟ کمینګیري لږ څه فشار پیاچي په مجاهدینو باندې، ځکه چې کمین یو داسې کار دی چې مجاهدین بې خبره وي. هغلته دی کمین ونیسه او مجاهدینو ته یو څه توان رسي، بیا هم مجاهدین کولی شي انشاءالله تعالی د خپل د خدای په معاونت باندې د هغو نه ځان بچ کړو. کمینګیري پر ضد تاسو څه تدبیرونه تر اوسه پورې اخیستلی؟ د کمینګیري په خاطر باندې دا ده چې په هغه ځای کې چې دی کمین نیسي شورویان، هلته موږ خدمت جنش ورلیږو یو څو نفر ته مخ، هلته غواړو چې د هغه د دی د کمین ځای دی موږ مجاهدین په وخت کې ونیسي، او دی چې کوم وخت رسي په ډېر وخت کې رسپېښه شوې چې هغه یې د بینه وړي شورویان. د ولایت په وردګ کې د تنظیم حرکت انقلاب اسلامي په نور تنظیمونه مشه نور تنظیمونه هم شته. درې تنظیمه با قدرت تنظیمه چک دی ولسوالی یا دی ولایت وردگ کشته چې حزب اسلامی و جمعیت اسلامی و حرکت انقلاب اسلامی او دا اتحاد لري یو خپل مبین د مجاهدین رابط څنګه دی؟ مجاهدین رابط بالکل دی ولایت وردگ کې په آخر اندازه ښه دی. شورا لري مشترکه همکاری کا په جنگ کې یو سنګر نیست. د جنیوا مذاکرات چې لا دوام لري کنه تاسو څه نظر لري په دغه باره؟ جنیوا په مذاکرات کې موږ دا نظر لرو، زه په خپله دا عقیده لرم چې شوروی د زور او د اسلحې په زور او د مجاهدینو د جنگ په خاطر په سبب ونه وځي، د جنیوا په خبره به ونه وځي او نه شي وتی. آیا تاسو غواړئ چې روسانو سره مستقیمه مذاکره وکړي کنه؟ شوراویانو سره غواړو چې موږ سره وغږیږو. که روسان تاسو سره یوازې د ولایت وردګ په باره کې تاسو سره مذاکره وکړي، تاسو هغوی سره مذاکره کوي کنه؟ بله. څنګه؟ یوازې د ولایت وردګ په باره کې؟ نه، د شوراویانو سره نه، هېڅ نه ورسره غږیږو. تنه موږ یو تنه موږ ولایت وردګ د موږ غږېدا د شوراویانو سره راسن د شوراویانو سره ضرور نه ده. امو غږېدا دا ده چې ووځي شوراویان د افغانستان چې په هر طرز سره د محمد ظاهر شاه په باره کې د خارج رادیوګانې ډېر تبصرې کوي چې ګویا محمد ظاهر شاه غواړي بېرته افغانستان ته د حالاتو د ښه والي دپاره راشي. آیا تاسو په نظر ظاهر شاه کولی شي چې په جهاد کې کوم نقش ولري کنه؟ هیڅ وخت ظاهر نه شي کولی چې په جهاد کې سهم واخلي او د افغانستان د مجاهدینو وینه په بلچه باندې خرڅې کړي. دا د هغه چا قدرت دی چې مجاهد دی او اول تر اخره یې ځان کې تباه کړی او اولاد یې کې تباه کړی، کور یې کې ورکړی، مځکه یې کې تباه شوې. نو دا به د افغانستان سرنوشت به هغه څوک ټاکي چې تکلیف یې په افغانستان کې تېر کړی او جهاد یې کړی. هغه خلک چې په خارج کې فقط تش په نامه باندې دي، هغه هیڅ وخت د افغانستان قدرت ته نه سپارل کېږي. دلته کلینیکونه شته کنه؟ بله. څو کلینیک شته؟ یو کلینیک په شیرخانه کې دی، یو کلینیک په بوم کې دی او نور داسې کم کم دواوې ډاکتران شته دي چې وروسته به انشاءالله تعالی هغه کلینیک نه شي. آیا خو تا مغه دوا نه شي رسېدی مجاهدینو ته رسېدګي نه شي کړی، ځکه د چک ده او د دامیرداد ډېره غټه ساحه ده. په دې کې دوه کلینیکونه هېڅ امکان نه لري چې ورسي. هغه کلینیکونه هم ناقص کلینیکونه دي، دوا نه شي رسېدی مجاهد ته، دوا نه درسېدلی زخمي ته، دوا نه درسېدلی د موږ زخمي اکثرات د سپینګیري په خاطر یا بل یا پکور ته ځي او یا بل ولایت ته ځي. تاسو څه پیشنهاد لرئ چې د کلینیکونو په باره کې چې دا څنګه شي چې موږ دا پیشنهاد لرو چې د چک د ولسوالۍ دپاره که خارجي موسسې وي او که تنظیمونه وي، هر څوک شي وي چې فوق العاده عالي کلینیکونه راکړه چې دلته د موږ مجاهد زخمي او ټول باندې تداوي شي. موږ بل ولایت ته مجبور نه کړو چې بل ولایت ته زخمي وړي دوی درته شپږ شپو پورې ته پېښوره مایزل کړو، هغه هلته د مایزل په خاطر باندې هغه شهید شي. سش کال روسان خرمنو په وخت کې کوم د خرمنو کې اور اچولی دی؟ بله، بمبار یې کړی خرمنو ته اور اچولی، باغونه یې سوي، باغونه یې بمبار کړي، کورونه یې بمبار کړي، غله یې سوي. تاسو په نظر دا روسان ولې دا کارونه کوي؟ موږ په نظر روسان دا کار کوي چې په افغانستان کې مجاهد مجبور شي هجرت وکړو او دا د افغانستان خاوره دته خالي شي او دلته هغه دده شوم اعمال دلته پیاده کړو. مجاهدین نه پرېږدي ده انشاءالله تعالی چې دا کار وکړو. شوراویان چې دا عمل په افغانستان کې کا یا په وردګو کې کا، د دې دپاره چې د مجاهدین د اقتصادي لارې نه زوب شي، مجبور شي دته چې یا هجرت وکړه او یا دی ته تسلیمي. محترم ورور، له تاسو نه چې موږ سره مرکې کوي ډېره مننه. تشکر. خیر ایس برادر محترم، خدای عمل مرکې کوم. من اسم من گلولی است. جای ما و خری قلعه بابا است. شما در منطقه چخ ولسوالی زندگی می کنید. شما چی وظیفه دارید؟ ما هیچ مجاهد هستیم، ما دکان هستیم. شما بر علاوه که دکان هستیم جهاد هم می کنید؟ بله، جهاد هم می کنید. امسال وضع آبیاری چطور بود؟ خوشحالی بود؟ امسال به جن منطقه ما آسالی بود، به جن منطقه ما خشکی است. در کدام منطقه ها خوشتالی است؟ در منطقه مجد، هربان، خانیدی در امی کلا ما میگیم خو؟ او منطقه آب نداره. این منطقه خواست که هست یه آب داره. این خوشسالی برای زراعت نقصان میرسانه؟ چرا نه؟ این که خشکی میباشه و زراعت نمیشه، او سالی که میباشه زراعت بسیار است. گندم و جوا و جو فهمیدی، هر نگاه باز دیگه که از خوراکی و موادی از دیگه بسیار میباشه. شما در زراعت از کود کیمیاوی استفاده میکنین یا وطنی؟ نه وطنی استفاده میکنیم او کود کیمیاوی. کود کیمیاوی خو شما از ولایت کابل بسیار دور هستین. بله. و روسا هم نمیگذاره کود کیمیاوی؟ نه ای را با دوزی میگیریم از راه دیگه ولایت ها که میره کندار یا هرات فهمیدی؟ بله. از راه میگردانیم. بله. میاریم. امسال روسا در خرمن آتش انداختن؟ بله بله. آتش زدن یا چگونه؟ بسیار آتش زدن، باغا را و از خانه را بیران کردن فهمیدی؟ نه که مونده نه می آوری. به نظر شما روسا چرا در اقدام میکنن که یک راحت به نظر ای میکنن فهمیدی که زراعت را آتش میندازه خواه یا خانه را یا باغا را فهمیدی؟ که منطقه این مجاهدین ما که از فهمید از این منطقه که در چط ورسوالی زندگی میکنن این که بطنگ شوه خواه یا برا چی اجرت کند پیخور خواه یا برای ما تسلیم شوه خود نمیشه ای که خودتان امی کارا بکنه فهمیدی روسا که ما ای را تسلیم کنیم خود نمیکنه تسلیم تا با دیگه که زنده از دیگه تسلیمی بروس امکان نداره. شما برای بهتر شدن وضع زراعت در ولایت وردک چی پیشنهاد دارین که از طریق تنظیم ها چی اقدامات صورت بگیرد؟ چی اقدامات بگیرد؟ پارسی بگونم یا پختون؟ پارسی. از این ماهی میخواییم فهمیدی که برای ما بعضیگه کود روان کنه یا گندم روان کنه فهمیدی یا پیسه روان کنه، از این کمک از پیش میخواییم. خب برادر محترم، از این که حاضر شدی که با ما مصاحبه کنی یک جانم برادرهای ما که همینجا بعضیگه موجود است، کت ما که همین حرف زد فهمیدی، خدا حافظ میگوییم دیگه.